Program Trzeci Polskiego Radia. 9 marca, piątek, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sklepy szykują się do pierwszej niedzieli bez handlu. Niektóre wydłużają godziny pracy w piątek i sobotę. Mieszkaniec Chełmży poszukiwany listem gończym za znęcanie się nad zwierzęciem, zatrzymany koło Torunia. Kolejne pieniądze z Unii mogą trafić na Ukrainę. Prezydent Poroszenko mówi, że to wyraz solidarności z jego krajem. Przed nami pierwsza niedziela bez handlu. Dziś i jutro niektóre sklepy wydłużają godziny otwarcia, będą pracować nawet do 23. Handlujący zadbają również o uzupełnianie brakujących towarów, zapowiada Arkadiusz Mierzwa z Jeronimo Martinsz. To w naszym przekonaniu ma pomóc klientom przygotowującym się do weekendu z wolną niedzielą w dokonaniu takich zakupów, które będą im wystarczały na cały weekend. Stacje benzynowe są na liście wyjątków, których ustawa nie obejmuje, dlatego będą pracowały normalnie. Do zbliżającej się niedzieli podchodzą ze spokojem, co potwierdza Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Rynek dyktuje warunki, w związku z tym jeżeli będzie większe zapotrzebowanie na usługi świadczone na stacjach i na asortymenty, które te stacje oferują, no to pewnie operatorzy w tym kierunku pójdą. Jednocześnie dementuje plotki o tym, że na stacjach miałby pojawić się sprzęt RTV czy odzież. Nie spodziewamy się, aby ktoś chciał kupować telewizory na stacjach paliw albo też buty. No jeszcze powiedzmy na tych stacjach miejskich możemy tego typu asortyment w przyszłości, w dalekiej przyszłości zaoferować. W pierwszą niedzielę bez handlu pojawią się pierwsze kontrole. Zgodnie z ustawą kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć do 2000 zł kary na osobę, która złamie zakaz. W skrajnych i drastycznych przypadkach karę może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym za znęcanie się nad szczeniakiem. Bartosz D. z Chełmży wpadł w ręce funkcjonariuszy w Ostaszewie koło Torunia. List gończy za podejrzanym wystawiła toruńska prokuratura. Dotychczasowe poszukiwania 30-latka były bezskuteczne. Są tanie, ale mogą być zgubne dla zdrowia. Podrabiane kosmetyki. Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, współdziałając z wołomińską policją, odkryli nielegalną linię do produkcji perfum. Przechwycono kilkadziesiąt tysięcy sztuk podróbek, wartych prawie 20 milionów złotych. Część towaru znalazła się już na rynku, informuje Maciej Czarnecki z Białostockiej Izby Administracji Skarbowej. W sumie znaleźliśmy blisko 160 tysięcy sztuk podrobionych kosmetyków, głównie perfum, ale też i innych kosmetyków oraz działającą linię do ich produkcji. Badania wykazały, że na przykład bardzo często zamiast piżma można znaleźć w perfumach ludzki mocz. Doktor Joanna Klonowska, prorektor Wyższej Szkoły Inżynierii Zdrowia w Warszawie. Są to rzeczy przerażające do produkcji podrobionych perfum czy kosmetyków. Często używa się garażowych urządzeń, na przykład betoniarek, więc w takich warunkach ta produkcja się odbywa. W miejscu zatrzymaliśmy 4 osoby, jednego obywatela Armenii i 4 Ukrainy. Te nielegalne podrobione kosmetyki mogły trafić do obrotu w całym kraju za pośrednictwem różnych kanałów. Często znajdujemy w takich produktach metale ciężkie, liczne drobne ustroje, pleśnie, bakterie, wirusy, które powodują na skórze często infekcje. To nie jest podróbka, to jest woda alternatywna. Ta woda nie nosi identycznie nazwy co oryginał, ale ma szatę zbliżoną kolorystycznie. Jakość ma swoją cenę. Nazywane alternatywnymi, wody perfumowane w odróżnieniu od podróbek perfum markowych mają niskie ceny i są produkowane przez polskie firmy. Komisja Europejska gotowa przekazać Ukrainie 1 miliard euro pożyczki, ale domaga się reform. Decyzję już skomentował prezydent Petro Poroszenko. Powiedział, że to wyraz solidarności z Ukrainą. Oferta komisji musi być jeszcze zatwierdzona przez Parlament Europejski i unijne kraje. Władze w Kijowie od dawna czekają na unijną pożyczkę, ale do tej pory Bruksela zwlekała z decyzjami, bo krytycznie oceniała postępy w reformowaniu kraju. Teraz jednak komisja uznała, że Ukraina przyspieszyła wprowadzanie zmian w administracji państwowej, w sektorze finansów publicznych i w sądownictwie, ale wypłata kolejnych pieniędzy ma być uzależniona od skuteczniejszej walki z korupcją. Komisja Europejska domaga się też większej przejrzystości w zarządzaniu funduszami publicznymi. To 4. unijny program pomocy makrofinansowej dla Kijowa. Poprzednie 3 zaoferowane od 2014 roku, czyli wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, opiewały na sumę blisko 3 miliardów euro. Doliczając także dwustronne pożyczki i dodatkowe wsparcie z europejskiego budżetu, Unia przekazała Ukrainie prawie 13 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy rozpogodzenia w centrum, początkowo też na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie miejscami deszcz i deszcze ze śniegiem, lokalnie również śnieg. Nad ranem pokropi na krańcach południowych i zachodnich. A w nocy od -2 do +1, jutro od 3 stopni na północy do 9 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu.

deep into your bone when you're alone. Alice Cooper, dziś nowość na 30 i mam nadzieję, że chwilę z nami pobędzie. Od 2 tygodni z nami, dziś z 30 na 29. Spend the day in bed, Morrissey. Time, do as I wish.

Roberta Planta lubię od zawsze, Chrissy Hynde podobnie, nic dziwnego, że mi się podoba. Bluebirds Over the Mountain, dziś na 28. A kto teraz? Teraz Julia Pietrucha, nowość. Sailor na 27. Sailor i Julia Pietrucha to jest druga nowość dziś w zestawieniu na 27. Teraz informacja do Krakowa. Na 26 jest ciągle organek. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. ostatni raz. W oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Leciutko w górę, no ale zawsze z 27 na 26 po 25 tygodniach na liście Ultimo i Organek. Z listów Państwa wiem, że bardzo wiele osób wybiera się 24 marca do Zabrza, by spotkać się ponownie z Joe. Dwa lata go nie było w naszym kraju, a 24 marca wystąpi w Domu Muzyki Knajca w Zabrzu Joe Bonamassa. Tutaj w duecie z Bad Heart, Black Coffee po 12 tygodniach z 23 na 25. Zarezerwowałem już dwa bilety, jeden kolejowy, a drugi na koncert Joe 24 marca w Zabrzu. Bad Heart, Joe Bonamassa, Black Coffee, dwa w dół z 23 na 25. Zwykły się nie ruszył, tak jak był, jest na 24. Fish, Emada, Tworzywa.